szép. Tudom, a szíved az égig ég. Várnak a fényes városok, a csillagokban jársz. Arcodon érzed a napsugarát. Csak a szívemen áll. Csak a szívemen áll. Csak a szívemen át, visz az utat tovább. Csak a szívemen át. Csak a szívemen át. Csak a szívemen át, visz az utat tovább. Szorítsd meg jó a két kezem. Szorítsd meg jó, ha engedem. Merre indulsz el, úgyis engem talál. Arcodon érzed a napsugarát. Csak a szívemen át. Csak a szívemen át. Csak a szívemen át, visz az utat tovább. Csak a szívemen át. Csak a szívemen át. A szívemen át, visz az utat tovább. Csak a szívemen át, csak a szívemen át.